2,49 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 24 czerwca. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezes PZPN-u podsumowuje występ reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy. Sportowo żeśmy zawiedli, nie osiągnęliśmy rezultatu takiego, jakiego byśmy oczekiwali. Unijni przywódcy w Brukseli rusza szczyt, którego głównym tematem są relacje z Moskwą. Ambasador Wielkiej Brytanii wezwany do rosyjskiego MSZ-u w związku z incydentem na Morzu Czarnym. Polacy za burtą Euro 2020. Prezes PZPN-u ocenia. Reprezentacja zawiodła i nie osiągnęła oczekiwanego rezultatu. Zdaniem Zbigniewa Bońka, piłkarzom zabrakło przede wszystkim jakości. Pożegnanie z tym turniejem bardziej boli, bo pod względem statystyk wyglądało to dużo, dużo lepiej. Oprócz meczu z Hiszpanami, gdzie wiadomo było, że jest to drużyna, która z każdą reprezentacją ma zawsze przewagę, jeżeli chodzi o posiadanie piłek, to my w każdym meczu byliśmy statystycznie lepsi. Natomiast nie umieliśmy tego zamienić w jakość, bo brakowało na koniec tej jakości. Zresztą widziałem to po piłkarzach. 2 lata temu inaczej pożegnali się z turniejem, natomiast wczoraj byli przekonani o tym, że po prostu ich na więcej nie było stać, że dali z siebie wszystko. Natomiast stało się, jak się stało. Wczoraj Polska odpadła z Mistrzostw Europy, przegrywając mecz ze Szwecją 2-3. Bruksela teraz. Rozpoczyna się tam dwudniowy szczyt Unii Europejskiej. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Główne tematy szczytu z udziałem europejskich przywódców to relacje Unii z Rosją, sytuacja na Białorusi. Zaplanowano też dyskusję o walce z COVID-19 i migracji. Najwięcej kontrowersji i emocji wywołuje sprawa relacji Unii z Rosją. Oto w związku z propozycją Francji i Niemiec, by złagodzić projekt wniosków na to dzisiejsze spotkanie, zaoferować Moskwie bliższą współpracę i rozważyć możliwość zorganizowania unijno-rosyjskiego szczytu na poziomie przywódców. Z moich ustaleń wynika, że na wczorajszym spotkaniu unijnych ambasadorów przeciwko organizowaniu szczytu z udziałem prezydenta Rosji zaprotestowała Polska wraz z kilkunastoma krajami. Jeden z polskich dyplomatów powiedział mi, że te zapisy są nie do zaakceptowania po tym wszystkim, co się zdarzyło. Po aneksji Krymu, morderstwach, atakach, także cybernetycznych na terenie unijnych krajów. Z moich ustaleń wynika, że w grupie państw, które tak myślą, są także Litwa, Łotwa i Estonia oraz m.in. Holandia, Dania i Szwecja. Pomysł Francji i Niemiec poparły natomiast chętnie Włochy. Austria, Malta czy Hiszpania nie miałyby nic przeciwko. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosyjskie MSZ wezwało ambasadora Wielkiej Brytanii w związku z incydentem na Morzu Czarnym. Moskwa twierdzi, że brytyjski niszczyciel naruszył wczoraj rosyjskie wody terytorialne i odpłynął dopiero, gdy oddano ostrzegawcze strzały. W Londynie odrzucają oskarżenia Rosji o naruszenie granicy, a kanonadę wokół Defendera tłumaczą odbywającymi się na Morzu Czarnym manewrami rosyjskich okrętów. Burzom towarzyszy intensywne opady deszczu i porywisty silny wiatr, który może porywać przedmioty i być przyczyną poważnych obrażeń. Przestrzegam, jeśli nie musimy w czasie burzy, nie wychodźmy z własnego domu, z mieszkania. Z komunikatu rosyjskiego Ministerstwa Obrony wynika, że brytyjski okręt wojenny naruszył rosyjską granicę i nie reagował na wezwania do zmiany kursu. Resort podał, że rosyjska jednostka oddała salwę ostrzegawczą, a gdy to nie pomogło, to samolot Su-24M zrzucił bomby na kursie Defendera. W związku z tym incydentem rosyjskie MSZ wezwało brytyjskiego ambasadora. Resort zapowiedział, że oprócz ostrego protestu podejmie też inne kroki dyplomatyczne. W Londynie inaczej oceniono czarnomorski incydent. Brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że niszczyciel Defender znajdował się na wodach terytorialnych Ukrainy i szedł pokojowym kursem. Do zdarzenia doszło w okolicach zaanektowanego przez Rosję Krymu w pobliżu Sewastopola, gdzie znajduje się rosyjska baza okrętów wojennych. Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Burze nad centralną i wschodnią Polską. Rzecznik strażaków Krzysztof Batorski mówi, że mogą być niebezpieczne. Burzom towarzyszy intensywne opady deszczu i porywisty silny wiatr, który może porywać przedmioty i być przyczyną poważnych obrażeń. Przestrzegam, jeśli nie musimy w czasie burzy, nie wychodźmy z własnego domu, z mieszkania. Jeśli musimy wyjść z domu, powinniśmy stosować się do zaleceń. Nie przebywajmy pod wysokimi drzewami, pod liniami przesyłowymi. Unikajmy też otwartych przestrzeni, bowiem wyładowanie atmosferyczne jest bardzo groźne, jest to duża energia i może doprowadzić do śmierci. Od północy do godziny 11 strażacy wyjeżdżali ponad 400 razy, by usuwać skutki burz. Woda zalała w Warszawie m.in. odcinek S8 i ulicę Płochocińską na Białołęce. Po burzy rannej w stolicy doszło do podtopień także na Wisłostradzie w okolicach Cytadeli. Działają tam służby MPWiK.

Program Trzeci Polskiego Radia. Może właśnie nasi piłkarze są zmęczeni ciągłymi porównaniami i zachwytami nad Lewandowskim, napisała pani Sylwia. A może by tak kapitanem został inny zawodnik. No, odważne propozycje od państwa w naszej trójkowej strefie kibica. Mailową trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3, no i jeszcze smsowo 71335. Polecamy i zachęcamy do kontaktu. 19 minut po godzinie 13. Zaglądamy ponownie do Krakowa, bo to będzie jeden z najnowocześniejszych w Polsce ośrodków leczenia depresji, skłonności samobójczych i zespołów natręctw. W szpitalu imienia Józefa Babińskiego w Krakowie właśnie powstaje pracownia neurostymulacji. Laboratorium umożliwi przezczaszkową stymulację magnetyczną, TMS, nieinwazyjną metodę biologicznego leczenia zaburzeń lekoopornych chorób psychicznych. Nasza reporterka Joanna Gąska rozmawiała z doktorem Łukaszem Cichockim, kierownikiem Kliniki Psychiatrii Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Na czym to polega? Przypomina mi się Lot nad kukułczym gniazdem i wszystkie te filmy rodem z horrorów, gdzie przyczepiano jakieś urządzenia do głowy pacjenta. Teraz to wygląda wyraźnie inaczej. Medycyna od lat 30., kiedy w ogóle powstały elektrowstrząsy i które rzeczywiście w tamtym czasie były wykonywane w sposób niehumanitarny. Teraz doszła do takiego etapu, że nawet sama elektroterapia jest robiona w zwiotczeniu, w znieczuleniu i jest zabiegiem w dużej mierze bezpiecznym, a przestrzaszkowa stymulacja magnetyczna idzie krok dalej, dlatego że w ogóle nie ma przyczepianych elektrod, tylko wpływamy na stan energetyczny mózgu poprzez zmiany pola elektromagnetycznego, czyli tak jak w rezonansie magnetycznym używamy tego pola w celach diagnostycznych, to tutaj zaczynamy go używać w celach terapeutycznych. Jak to w praktyce wygląda? Jak wygląda taki zabieg? To jest taka sytuacja, w której głowa pacjenta, pacjentki jest rodzaj głowicy przyłożonej w specyficzne obszary głowy, mózgu, różne w zależności od zaburzenia i pozostając w tym polu przez jakiś czas, niezbyt długi, liczony można powiedzieć w minutach, dochodzi do szansy przynajmniej przełożenia zwrotnicy torów naszego myślenia. Czyli że jeśli ktoś nie może się wyzwolić z takich torów myślenia depresyjnego, mimo zażywania leków, to tutaj jest szansa, że to pole elektromagnetyczne pozwoli tą zmianę uzyskać, która potem już będzie łatwiejsza do podtrzymania poprzez farmakoterapię. To jest możliwe? Tak, to jest możliwe, dlatego że nasz mózg to jest oczywiście niezwykle złożony narząd, który ma charakter zarówno biochemiczny, ale ma też charakter elektryczny i zmiany pola elektromagnetycznego wpływają na stan elektryczny mózgu, czyli że zmienia się rodzaj sposobu, w jaki krążą pobudzenia elektryczne. Elektrowstrząsy, mogę tak powiedzieć? Nie. To jest właśnie coś innego, bo elektrowstrząsy to jest elektroterapia i tam przez tkankę mózgową przepływa impuls elektryczny. Tutaj w ogóle nie ma bezpośredniego fizycznego kontaktu z tą głowicą. Ta głowica jest w pobliżu głowy, ale niekoniecznie jej dotyka. I to rzeczywiście jest możliwe. Czy to wpływa na naszą pamięć? Czy pacjent po takim zabiegu może obudzić się i nie pamiętać niczego? Jest to mało prawdopodobne, a w każdym razie wyraźnie mniej prawdopodobne niż w wyniku zabiegu elektrowstrząsowego. Czy to rzeczywiście jest nowatorska metoda leczenia? To są takie przykłady z pogranicza neurologii i psychiatrii. Czyli że tutaj troszkę to, co zostało kiedyś rozdzielone, tak, psyche i soma, z powrotem zaczyna się gdzieś łączyć i my widzimy, że jest bardzo dużo punktów wspólnych pomiędzy neurologią a psychiatrią. Czy po takim zabiegu można pozbyć się myśli natrętnych? Tak, a w każdym razie jednym ze wskazań do tego typu metod terapeutycznych są zespoły natręctw. A myśli samobójczych? Też. W sytuacjach, kiedy inne metody zawodzą. Pracownia, o której mówimy, będzie funkcjonowała w klinicznym oddziale psychiatrycznym specjalizującym się w profilaktyce i leczeniu zaburzeń depresyjnych w odremontowanym budynku numer 1. Z doktorem Łukaszem Cichockim, kierownikiem Kliniki Psychiatrii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, rozmawiała nasza reporterka Joanna Gąska. Tu Trójka, 23 minuty po 13. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, nowy. Słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Zup terroru, Damian, chyba mamy już dość. Te serce należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. I'm ekstra moła. Jadę na rowerze, słuchaj, to byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Wiesz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie o te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Nie wiem, jakoś tak słyszałem w tym refrenie, że Robert to jest świat. No, świat i ludzie rzeczywiście po tych kilku ostatnich meczach, trzech dokładnie, to śmiało możemy. A co tam, że poprzeczka jedna czy druga, ale jednak wynik i waleczność się liczy. W trójkowej strefie kibica państwo również podpowiadają, a ja tam wolę rower. No, rozumiem. Tour de France, Giro d'Italia i jeszcze Vuelta. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich kolarzy. Do trójkowej strefy kibica przypomnę adres mailowy trójka@polskieradio.pl. Numer do wysłania krótkich wiadomości tekstowych, numer do skrzynki SMS-owej 71335. No i jeszcze numer telefonu w sprawie wczorajszego meczu 2-2 i 7-3. Był bardzo dobry mecz, Hiszpanią bardzo dobry. No tam trochę zabrakło szczęścia, ale nie wiem, z czego się bierze taka krytyka właśnie do tej słuchaczy. Ja uważam, że należy się szacunek. No trochę zabrakło szczęścia, to prawda. A jeśli chodzi o ten szacunek, tak, ja widziałem i tam w jednym meczu zawodnicy jak szarpali się za koszulki, popychali się, to z byka, podkładali sobie nogi korkami po piszczelach, ostro, a co? A na koszulkach opaski z napisem respect. No, szacunek. Trójka. Program trzeci. Już lada chwila. Mało tego, weekend, wakacje. Komu wakacje, komu urlop. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Za 26 minut 14, teraz o nowoczesności w domu i zagrodzie. W labiryncie nowych technologii. No bo nasze domy są coraz bardziej zautomatyzowane. Aż 70% Polaków uważa, że już za 5 lat nasze domy, mieszkania będą o wiele lepiej wyposażone w automatyczne systemy. Jak prezentuje się dom przyszłości i jakie rozwiązania już dzisiaj są stosowane, o tym Piotr Firan. Czujniki dymu czy zalania, automatycznie zamykane okna. Te i wiele innych rozwiązań coraz powszechniej stosuje się przy projektowaniu tzw. inteligentnych domów. Od lat wzrasta liczba urządzeń typu smart w naszych mieszkaniach. Nowością są kamery i technologia znana ze smartfonów. Jeśli nie zostaniesz rozpoznany, nie zostaniesz wpuszczony do środka. Dzisiaj o wiele łatwiej jest nam kontrolować to, co dzieje się w naszych domach na odległość. Głowice termostatyczne. Michał Sroka, Netatmo. Automatyczne ustawianie temperatury w zależności od naszych potrzeb, od warunków, które panują w domu, panują na zewnątrz. Oprócz kontroli temperatury możemy zadbać także o bezpieczeństwo naszego domu. Wielu z nas przeżywa dylemat, czy przed wyjściem do pracy zamknęliśmy okna. Problemem mogą być zwłaszcza uchylone okna dachowe. System, wykrywając opady, automatycznie zamknie wszystkie, wyposażone w odpowiedni mechanizm. Dodatkowo, kiedy pogoda się poprawi, system okna ponownie otworzy. Wszystko dzięki stacji pogodowej. Daje nam tak naprawdę podgląd do szeregu danych meteorologicznych, dzięki czemu jesteśmy w stanie wiedzieć, czy w naszym pomieszczeniu wskazane jest poprawienie wentylacji. Dostajemy powiadomienie, jeżeli na przykład nasze okna są za długo zamknięte, przez co rośnie stężenie dwutlenku węgla. Dzięki takiemu powiadomieniu wiemy, że takie okno należałoby otworzyć. Coraz więcej firm jest zainteresowanych doposażaniem domów w systemy zdalnego sterowania, czy to światłem, czy żaluzjami, czy temperaturą powietrza. Do tej pory, decydując się na sprzęt konkretnego producenta, byliśmy zmuszeni do zakupu kolejnych, które będą kompatybilne. Ale i tu idą zmiany. Stworzył się międzynarodowy projekt zrzeszający wiele firm, który przewiduje stworzenie protokołu. Jest to projekt, który ma za zadanie zwiększenie interoperatywności między urządzeniami. To znaczy będą nie tylko współpracowały w ramach jednego producenta, w ramach jednego standardu, czy w ramach jednego głosowego asystenta, ale będą pracowały między sobą. Czyli komunikacja między urządzeniami będzie przebiegała nie tylko w ramach jednego brandu, ale wielu. Polacy chcą mieszkać inteligentnie. Sterowanie urządzeniami domowymi za pomocą pilota, tabletu czy smartfona z roku na rok zyskuje w naszym kraju coraz więcej zwolenników. Wszelkie nawet najskromniejsze estymacje na temat przyszłości przewidują, że ten proces jeszcze będzie przyspieszał i tych urządzeń tak naprawdę będziemy mieli w domu parokrotnie więcej niż w tej chwili. Przyszłość w sektorze inteligentnych domów opiera się na łączności. Każde urządzenie w domu będzie podłączone w końcu ze wszystkimi innymi, począwszy od drzwi wejściowych. Wszystko to ma wydarzyć się w ciągu najbliższych 5 lat. No i stąd także kolejne standardy sieci komórkowych. Mobilna sieć 5G, która ma o wiele większą pojemność i przepustowość w porównaniu z LTE. Piotr Firan, poruszający się znakomicie w labiryncie nowych technologii. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu, a w imieniu Piotra zapraszam na jutrzejszą audycję Trójka do Trzeciej. Za 23:14. I hate the winter, can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in high color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Take the boys and girls onto the beaches. Come on, come all, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Forget all of the tears that you've cried, it's over. Acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand. And I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. He's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Turn it on in a new kind of bright. It's solar. Come on and let the bliss begin. Think three times when you feel it kicking in that

dzwonię do Olka. A to dźwięca, ładna Polka, ładna Polka. To jest nasza Polka, kryminalna Polka, Polka, kryminalna. Niepodobna ani do walca, ani do walca, ani do tanga. Cóż to za swojskie, nietrudne, bo stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki, z rączki, raz i dwa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki, z rączki, raz i dwa. Smucę się i dziwię, na schodach jakiś czas chcę wchodzić do pokoju, gdy nagle co za szpas. Pokoju nie ma, nie ma, ach nie ma proszę was. Ukradli wynieśli, nie wiadomo kto, nie wiadomo jak, nie wiadomo dokąd. Ach, to historia, dzwonię do Olka. Ach, to cicheca, ładna Polka, ładna Polka. To jest nasza Polka kryminalna, Polka, Polka kryminalna. Niepodobna ani do walca, ani do walca, ani do tanga. Cóż to za swojskie, nietrudne pa. Stanę na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki raz i dwa. Stanę na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki raz i dwa. Mocno już zdziwiona, chcę dzwonić do MO. Wiem, gdzie są telefony, lecz co to nagle, co? Bo mnie już nie ma, nie ma, ach nie ma, nie ma, bo nie wiadomo kto. Ach, to historia, dzwonię do Olka. Ach, to ci wieca, ładna Polka, ładna Polka. To jest nasza Polka, kryna, ładna Polka, kryna, la, nie wpada, la, ani do walca, ani do walca, ani do tanga. Cóż to za swojskie, nietrudne pa. Pyszna zabawa, czyli wspaniała rozróbka. Osoby: gospodyni, gość serdeczny, gość dowcipny, gość dziwak. Przyjęcie: goście wrzeszczą, piją, nalewają. No to zdrowie gości! Co oznacza zbiorową wdzięczność. Piją, nalewają. No to zdrowie gospodarzy. Co oznacza zbiorową akceptację. Piją, nalewają. No to nieustające zdrowie dam. Co oznacza zbiorowe uznanie. Piją, nalewają. No to łubudziu. Co oznacza zbiorowe uśmianie się. Piją, nalewają. Dziękuję, ja już nie będę pił. Co, pan mi chce zrobić przykrość? Kiedy mnie w ogóle nie wolno pić. A nam wolno? Nie wolno, to pijemy prędko. Co oznacza zbiorową radość. Piją, zmuszają do picia gościa dziwaka. Nalewają. Dziękuję, nie mogę już, ja jestem chory człowiek. Zdrowie pańskiej sąsiadki, teraz pan musi. Kiedy naprawdę nie jestem już w stanie. Jak pan nie w stanie, to niech pan siedzi, byle pan wypił. Nie mogę. Co oznacza zbiorowe niezadowolenie. Piją, zmuszając gościa dziwaka. Nalewają. Ze mną pan się musi napić. Ze mną by się pan nie napił. Niech się pan zlituje. Co oznacza zbiorową pogardę. Piją, zmuszając gościa dziwaka. Nalewają. Proszę się na mnie nie gniewać. Ja już naprawdę nie mogę. Mnie to szkodzi. Niech szkodzi, nie szkodzi. No to pod rybkę. No to pod pipkę. No bo to pod nóżkę. No to pod gruszkę. Wrzeszczą, piją, nalewają. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Może pan. Może pan. Może pan. Wrzeszczą i wlewają w niego siłą. Kość dziwak wychodzi. Do szpitala na 2 miesiące. Nie umie się bawić. Wrzeszczą, piją, nalewają. Bo bawić to się trzeba umieć, a nie tak jak ten dziwak. Wiele rozróbek, a nawet poważnych awantur ma swoje źródło w alkoholu. Główną przyczyną jest brak alkoholu i podejrzenie, że ktoś gdzieś ukrywa flaszkę. Albo tak jak w tym skeczu, odmowa spożycia, kwitowana często zaczepką, ze mną się nie napijesz. A przed nami w piosence do samodzielnego nucenia podejrzane typy, których żywiołem jest rozruba. Prawdopodobnie bohaterowie tej piosenki mają problem alkoholowy też. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu.